päästyä silloin haikkuukiven syyse on nyt aivan turhaa. Nyt lupaa ei silmät mitään, on tavan vuoksi kyyneleet aivan turhaa, on monet muutkin lähteneet. Kun tahdot, kun kaipaat, kun rakastat ja kun hän kertoo päättyvän nyt. Kyyneleet aivan turhaa, on monet muutkin lähteneet. Kun tahdot, kun kaipaat, kun rakastat ja kun hän kertoo päättyvän nyt sen.